Перше послання до Коринтян, 13 розділ, у перекладі Лесі Українки. Хоч би я говорив усіма людськими янгольськими мовами, та не мав би любові, то був би я міддю, що дзвенить, або цимбалом, що бринить. І хоч би я мав пророцтва дар, і знав би всі таємниці, і тямив усі знаття, і якби мав усю ту віру, що навіть гори перестановлює, та не мав би любові, то був би нічим. І хоч би роздав я всі свої маєтки, і хоч би тіло своє віддав спалити, а любові не мав би, то не було б мені користі ніякої. Любов довго терпить, милосердя має, любов не заздрить, любов не пишається, не гордує, не буяє, не допоминається свого, не роздразнюється, не мислить зла, не радіє з неправди, а радіє з правди. Вона все любить, всьому віри діймає, на все вповає, все терпить. Любов ніколи не відпадає. Хоч би й пророцтва перестали, хоч би й мови замовкли, хоч би й знання затратилось, бо ми тільки частково знаємо і частково пророкуємо. А як прийде довершене, цілковите, тоді все часткове непотрібне буде, відпаде. Поки я був дитиною, то говорив як дитина, і думав як дитина, і міркував як дитина. А як став дорослим, відкинув дитяче, адже ми тепер бачимо, немов споглядаючи на свічаді, дзеркалі, тоді ж око в око, віч навіч. Тепер я розумію частково, а тоді пізнаю все так, як і мене самого пізнано буде. Тепер же зостанеться віра, надія, любов. Три їх, але найбільша з них – любов.